Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa ma taufiquna illa billah. Wonten kalau dangen dalu punika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kathah kanugrahan kanikmatan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Katitik dalu niki kita tasih saged pepanggihan malih wonten pahargian pengawasan kang sukawruh kados dene padatan nggih saben malam Ahad niku satunggalipun kanugrahan ingkang boten saged dipun timbang mawi bondo donya menapa kemawon. Menika satunggalipun kanugrahan ingkang saged ngungkuli, ini ganjaranipun saged ngungkuli tiang ingkang jihad fisabilillah. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala wonten salebetipun kitab Al-Fatawa As-Sa'di ya, nate paring dawuh pangandikan, wa min a'dhamil jihad suluku turukit ta'allumi wa ta'lim. Lan kelebu perangane jihad sing paling gede, ingkang paling ageng ganjaranipun menika lumaku wonten sakninggilipun mergi, wonten sakninggilipun dalan kangge ngangsu kawruh lan mulangake ngelmu agami Islam. Menika setunggalipun jihad ingkang paling ageng ganjaranipun. Lumaku lumampah wonten sakninggilipun mergi kanthi niat ngangsu kawruh ngaji lan mulangake ngelmu agami Islam. Nika dawuh pangandikanipun fatwanipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Mila senadyan dalu niki kita sedaya tasih mapan wonten satengahipun pageblug ananging raos syukur dumateng kanikmatan kanugrahan peparingipun Allah Subhanahu wa taala sanesipun menika kedah tansah terus dipun aturaken dipun unjukaken. Senadyan wonten pandemi, senadyan wonten piantun sedo wonten pundi-pundi papan ananging kita sedaya ugi boten pareng kendhat anggenipun munjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah awit Allah sampun kepareng maringi kuatah kanugrahan. Saya niku kesarasan, saya niku keimanan, keislaman, lan istiqomah ngaji, nggih, nyinaoni agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesaenan kalau saged dados jalaran kula panjenengan sedaya pinaringan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun dalu niki kita ngancik bab enggal al-babus sabi wal isrun, bab nomor utawi angka pitulikur, bab engkang pitulikur. Babu maja'a fin nusrah, bab engkang nerangake jelentrehake perkawis an nusrah. Nusrah niku napa? Nggih menika nambani tiang engkang ketaman santet, nggih ngusadani, nggih nambani supados pinaringan waras waloyo jati, jati temaing nirmolo pulih sauni-uni malih. Menika ingkang dipun wastani nusrah. Nggih. Dados wonten bab niki para ulama maringi keterangan nggih nambani wong keneng santet niku wonten pinten-pinten utawi wonten maneka warna caranipun. Nggih, pundi ingkang dikeparengake, pundi ingkang boten dipun keparengake. Insyaallah mangke badhe dipun aturaken. Ta wonten bab niki dipun sebat setunggal hadis. Nggih, utawi kalih nggih. An Jabir saking sahabat Jabir bin Abdillah anna Rasulullah bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam suila nate dipun takeni nate dipun suwuni pirsa anin nusrah babakan nusrah babakan nambani wong sing keneng santet nambani menungso ingkang ketaman ngelmu sihir ketaman sihir ketaman santet faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh hiya min amalis syaitan nusrah iku nambani wong sing ketaman santet iku kelebu tumindake setan rawahu Ahmadu bisanadin jayyid wa Abu Dawud wa qala suila Ahmadu anha faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu rawahu Ahmad hadis menika riwayat Imam Ahmad bisanadin jayyid kanthi sanad ingkang sae ingkang jayyid wa Abu Dawud semantan ugi riwayat Imam Abu Dawud. Wa qala lan Abu Dawud ngendika. Suila Ahmadu anha Imam Ahmad bin Hambal dinate dipun takeni ugi babakan nusrah. Nambani wong sing keneng santet. Wa qala piyambakipun ngendika Imam Ahmad Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Imam Ahmad nate dipun takeni dening Abu Dawud. Sebab Imam Abu Dawud niki santri ini pun Imam Ahmad. Abu Dawud niki muridnya Imam Ahmad. Mila, nggih, Abu Dawud niki asring ngaturaken pitakenen. Asring nyuwun fatwa dumateng gurune. Nggih menika Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pinten-pinten pitakenan ingkang dipun aturake Imam Abu Dawud dumateng gurunipun, dumateng Imam Ahmad bin Hambal. Niki nate dipun kelompokake lajeng dipun serat dados setunggal kitab. Isinipun pitakenan fatwa, soal jawab pitakenan utawi layang pitakonan ingkang dipun aturake Abu Dawud dumateng Imam Ahmad bin Hambal. Niki pitakonane ditulis, wangsulanipun fatwanipun ditulis dikelompokke dadi kitab niku dipun wastani Masail Imam Ahmad. Masail Imam Ahmad lan iku pinangka adab, pinangka bektine murid marang guru. Para ulama ngoten niku, kathah ingkang ngaturaken pitakenan dumateng gurunipun nalika sampun dipun wangsuli dipun jawab, nggih, pitakonan-pitakonan kawau dipun lumpukake. Dikelumpukake dadi siji didamel kitab. Niku pakulinanipun, pakulintenanipun adat kebiasaanipun para ulama dumateng gurunipun. Nggih semanten ugi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala niku anggadai pitakenan ingkang kuatah dumateng gurune menika Imam Albani. Nggih, lajeng dipun kelompokke wonten kitab judulipun Su'alatu Al-Halabi ala Syaikhil Albani. Pitakonan-pitakonanipun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dumateng gurunipun Imam Al-Albani. Nggih. Dadi wonten masail, semanten iki wonten soalat, nggih, pitakenan-pitakenan niki pinangka pakulinanipun adat kebiasaanipun para ulama dumateng para gurunipun. Semanten iki Abu Dawud, Imam Abu Dawud asring nyuwun fatwa dumateng Imam Ahmad. Nggih dikelompokke dadi kitab judulipun Masail Abu Dawud, Masail Abi Dawud. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, Imam Abu Dawud takon dumateng Imam Ahmad babakan nusrah. Nambani wong sing ketaman santet. Faqala Imam Ahmad niku limang suling ngeten iki. Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Sahabat Ibnu Mas'ud kuwi yakrah ngendikake menawa nambani wong keneng santet iku hukume makruh. Makruh miturut para ulama salaf zaman rumiyin niku maknanipun haram. Nggih. Dados istilah makruh nggih miturut para ulama salaf zaman rumiyin niku maknanipun haram. Makruhun lit tahrim ngoten niku. Maknanipun nambani wong keneng santet niku hukumipun haram. Ananging mangke badhe dipun aturaken bilih nusrah niku ingkang asring dipun tindakake nggih tiyang-tiyang Arab jahiliyah zaman rumiyin niku maknane nambani wong keneng santet kanthi nggunakake santet liyane. Nambani wong sing ketaman sihir kanthi nggunakake ngelmu sihir. Nambani masalah-masalah kelenik, masalah-masalah magic nggih, santet, tendung, magic, jengges nggih. Bandusa gitu. Bandusa niku wit kula cilik pun enten lah kok ndek ngijari enten meneh bandusa mabur. Wonten pitakenan kala wingi dalu. Nggih Ustaz, kula niki rumaos wedi niki nek didodoki hantu. Nggih, terutama di masa pandemi niki wonten berita beredar hantu sing dodok-dodok lawang. Kula wedi nek didodoki. Lah kula mbatin nek wedi didodoki lawangmu ngakno wae ngen ra kena didodoki gitu. Dadi urane wong dodoki wong karek mlebu gitu. Wong ngaji ahli sunnati wal jamaah kok tasih mitadosi perkara-perkara takhayul klenik wal khurafat. Ampun dipun pitadosi. Bandosa mabur barang niku ngaya warong gedebus kerincing kanggo meden-medeni umat Islam. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mukminin. Sira iku aja padha wedi marang setan, wedi ya sira marang ingsun menawa sira kelebu golongane wong-wong kang iman. Nggih, dados ingkang diharamake dening Imam Ahmad, ingkang diharamake dening Ibnu Mas'ud, ingkang diharamake dening para ulama niku nusrah nambani wong keneng santet kanthi nggunakake ngelmu santet. Nambani wong keneng sihir kanthi nggunakake ngelmu sihir. Nah menika ingkang dipun awisi. Mangke wonten keteranganipun insyaallah taala. Wa fil Bukhari an Qatadata lan wonten salebetipun Sahih Bukhari an Qatadah saking Imam Qatadah. Imam Qatadah niku asmanipun Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Jeneng asline niku Qatadah niku asring dipun sebat dening para ulama. Nggih sebab piyambakipun nggih ulama kibar nggih. Ulama ingkang ulama besar. Asmanipun Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nisbatan ila jaddihi Sadus. Ing napa kok As-Sadusi? Sebab dheweke niku napa nggih seneng dijeluk nganggo jenenge mbahe. Nggih mbahe niku asmane Sadus. Mula dheweke niku pikantuk gelar As-Sadusi. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i niku jeneng asline Muhammad. Ning piyambake pun remen dijeluk nggih diwenehi gelar kanthi nggunakake jenenge mbahe. Mbahe Imam Syafi'i niku jenenge Syafi'. Mila dheweke seneng dijeluk Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Malah sing kondang jenenge mbahe. Jenenge Imam Syafi'i sinten niku jarang-jarang wong sing ngerteni nggih. Jeneng asline niku malah mboten kondang. Nggih, kondange Imam Syafi'i ngoten niku. Padahal asline Muhammad. Abu Hurairah niku jeneng asline nggih mboten kondang. Abu Hurairah. Abu Dawud. Kathah nggih, kathah para ulama ingkang mboten pati kondang jeneng aslinipun. Wa kana min akbari ulama ittabiin. Qatadah niki satunggalipun ulama besar saking kalanganipun generasi tabiin. Nggih. Wa yuqalu wonten ingkang ngendikaake innahu wulida akmah. Wonten ingkang peranganipun ulama ingkang ngendika bilih Qatadah niku dipun lairake kanthi kahanan akmah. Napa niku akmah? Nggih. Laisa lahu ainan. Niku mboten gadahi mripat. Mbok menawi bidhek napa pripun kula nggih mboten ati mangertos nggih. Wa kana nadiran fil hifdzi wadz zakai wal fiqhi rahimahullah. Ananging piyambakipun menika anggadahi daya linuweh. Nggih. Piyantun ingkang pinunjul. Mboten kaya menungsa lumrah babakan napane apalanipun. Babakan napane kepinteranipun, kelantipanipun. Dados piyambakipun menika piyantun ingkang nggih napa niku? Napa niku sing ana ing pamawas lebda ing pitutur lantip pintere jala langit wal fiqhi semanten ugi piyambakipun pinangka ulama ingkang ahli fikih rahimahullahu taala. menika sinten Imam Qatadah. Lah Imam Bukhari nyebat setunggal riwayat saking Qatadah. Saking sinten? Saking Qatadah. Qultu li Ibnil Musayyab, Qatadah ngendika, aku nate takon marang Ibnul Musayyab. Aku nate takon marang Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab niku sinten? Al-muradu bihi Sa'id Ibnul Musayyab. Ini asmanipun Sa'id Ibnul Musayyab. Ahadu a'lamit tabi'in. Yang baik pun satu kali pun ulama tabi'in. Ini lan ulama besar wonten kita Madinah nalika piyambake pun gesang. Lan Sa'id Ibnul Musayyab niki nggadahi simbah ugi. Nggadahi mbah kakung nggih. Mbah kakunge Sa'id Ibnul Musayyab niku asmanipun Huznun. Dipun sebat wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad, yasanipun, seratanipun, tulisanipun Imam Bukhari. Wonten kitab Al-Adabul Mufrad niki mbae mbah kakunge Sa'id Ibnul Musayyab asmanipun sinten wau? Huznun niku nate marak mangarsa dumateng Nabi. Sowan dan ngarsanipun Kanjeng Nabi. Terus dipuntakeni Nabi, "Mas muka sampean jenenge sapa?" Ngene niku. Mbah kakunge Sa'id Ibnul Musayyab. Sa'id Ibnul Musayyab niku ulama besar. Nggih, tabi'in. Gadah mbah kakung niku nate sowan Nabi. "Jenengmu sapa?" "Qala ismi Huznun." "Nami kula Huznun Kanjeng Nabi. Jeneng kula niku sedih. Jeneng kula niku bunek. Jeneng kula niku sarwa bludreg." "Qala ismuka Sahlun." Kanjeng Nabi dawuh, "Jenengmu kok ora pati wangun. Kok ora pati jos. Wiwit dina iki jenengmu tak ganti dadi Sahal," gitu. "Milo anak kula sing ragil niku nggih kula jenengi Sahal." Niku nama yang direkomendasikan Kanjeng Nabi. "Ismuka Sahl." Jenengmu tak ganti dadi Sahal. Gampang, mayar, bunga, seneng. Ning si sedih wau matur, "Kulo mboten badhe ngowah-owah jeneng warisane bapak kulo. Wiwit lahir kulo dijenengi sedih, sakniki nggih sedih, selamanya kulo tetap sedih. Mboten ajeng kulo owah-owah jeneng kulo niku." Kanjeng Nabi ngoten niku. Dadi Nabi niku mpun maringi jeneng sing apik, sedih diganti dadi gampang, dadi bunga ning dheweke wegah. "Qala Sa'id Ibnul Musayyab." Imam Sa'id Ibnul Musayyab ngendika, "Fama zalatil huzunatu fina ba'du." Wiwit dina iku keluargaku, ya mbahku kakung, ya sak keluargaku, ya anake, nganti tekan aku tansah ketaman sedih. Ya, sebab jenenge diganti sing apik wae mboten gelem. Diganti dening Nabi mboten gelem. Akhire wiwit dina niku keluargane si Huznun niku tansah ketaman kesedihan terus. Tansah nampa sedih terus ngoten. Nganti anake, nganti putune, nganti Sa'id Ibnul Musayyab niki nggih melu-melu ngrasake rasa sedih. Tansah tertimpa kesedihan ngoten nek cara Indonesia nggih. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbak Yu, nek kira-kira jenenge awake dhewe niku ora pati jos ngene. Mboten pati bergenggeng niku saene diganti. Nggih. Menungso jenenge pedet barang niku diganti. Menungso jenenge pedet. Wonten sing jenenge tol kiyem barang niku nyuluke tol, katul ngoten niku. Menungso kok diceluk katul. Ya jeneng le mabrut gitu. Seret gitu. Niku saene dipun ganti nggih mawi asma ingkang sae. Nggih. Jumbuh kalian dawuh pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Nah niki cariyosipun Imam Abu Dawud, sinten niki? Kok supe kula. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi iku taken dumateng Sa'id Ibnul Musayyab. Gurune. Pripun anggone takon? Rajulun on wonten pawongan kakung, wonten tiang kakung, wonten wong lanang bihi tibun sing ketaman santet. Nih kesantet ngoten. Au utawa yukhadu anim ra'atihi. Utawa dheweke iku ora bisa ngumpuli bojone. Mboten saged nyampuri dumateng garwanipun setri. Nggih, tidak bisa berjimak dengan istrinya. Au yuhallu ayuhallu anhu au yunsharu. Napa wong sing kena ing santet iku kena digoleke tamba, kena ditambani. Qala Imam Sa'id Ibnul Musayyab niku ngendika la ba'sa bihi. Ora apa-apa ditambani. Innama yuridu nabihil islah. Sebab wong nambani kena ing santet iku ora berarti napa niku jenenge? Pengen gawe becik. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Sekabehe perkara kang ana manfaate iku ora diawisi, ora dilarang, dikeparengake ngoten niku. Niki athar nggih saking Sa'id Ibnul Musayyab, nggih saking Qatadah, saking Sa'id Ibnul Musayyab nggih paring keterangan bilih wong sing ketaman santet, wong sing keneng sihir, santet, tenung, magic, jengges, gendam, pelet lan sak piturutipun nggih niku pareng ditambani. Ning sing dalil sing wau sing angka setunggal wau Nabi nate dipun takeni babakan nambani wong sing kesantet. Kala Nabi le mangsuli hiya min amali syaiton. Nambani wong keneng santet iku kelebu tumindake setan. Kok enten benturan? Mboten benturan. Sebab ingkang dipun karepke Nabi nambani wong keneng santet iku pinangka amale setan niku maknane nambani wong keneng santet sing biasa ditindakake ten Arab jahiliyah. Carane pripun nggih menika nambani wong sing keneng sihir kanthi nggunakake ngelmu sihir. Melawan sihir dengan sihir. Ha niku sing mboten pareng niku amale setan. Nggih. Ewondene nek anggone nambani wong keneng sihir niku niku nggunakake ayat Al-Qur'an, hadis Kanjeng Nabi, nggih, ta'awut utawi japa mantra ingkang dikeparengake. Niku ngendikane Sa'id Ibnul Musayyab la ba'sa bihi. Iku dikeparengake. Innama yuridu nabihil islah. Sebab iku niate nambani gawe becik. Nggih. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Lan sekabehe perkara sing menehi manfaat iku ora kena dilarang, ora kena diawisi. Nah, menika dipun sebat wonten salebetipun Sahih Bukhari nomoripun riwayat nomor 2750. Jam pinten niki? Tengah songo itu sih dangu. Kula kok pun rada tele-tele nggih. Pun rada lemes niki. Nggih. Dados kula panjenengan sedaya nalika nyinaoni hadis, nyinaoni riwayat niku mboten pareng mung nyomot siji terus dipendhet kesimpulan, oh nambani wong keneng santet iki ora kena. Dalile Nabi ngendika nambani wong keneng santet iku amale setan. Ming diwaca riwayat niki siji. Riwayat saking Qatadah ulama tabi'in niku kan ulama salaf nggih. Awake dhewe niku kedah napa niku nyinaoni Al-Qur'an lan hadis jumbuh kalian pemahamanipun para ulama salaf. Dan niki wonten ulama salaf asmanipun Sa'id Ibnul Musayyab ngendika nambani wong keneng santet iku ora apa-apa. Iku kelebu tumindak becik. Iku kelebu menehi manfaat marang wong liya. Lho kok benturan? Mboten benturan. Nambani wong keneng sihir sing diawisi dening Kanjeng Nabi niku nek carane nambani nggunakake sihir. Gunakake cara-cara sing dilarang dening syariat. Ewan dene nambani wong sing keneng sihir nggunakake cara-cara sing dikeparengake syariat menika dikeparengake. Mboten masalah. Halal. Menehi manfaat nambani dumateng tiyang sanes. Qala Ibnul Qayyim nggih wonten setunggalipun waruwiya anil Hasan lan dipun riwayatake saking Al Hasan annahu qala bilih piyambakipun ngendika nggih Hasan menika maknanipun Ibnu Abil Hasan Al Basri nggih ahadu a'lamit tabi'in bil fiqhi wal ilmi wal wara'i wal ibadah setunggalipun ulama tabi'in ingkang kondang anggadhahi ngelmu fikih anggadhahi ngelmu lan gadai sifat warok semantan ugi sregep ngibadah. Okay. Dipun riwayatakan saking Al-Hasan bilih piyambakipun ngendika la yahillu sihra illa sahirun. Ora nambani wong sing keneng sihir kejaba wong tukang sihir. Qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ngendika An-nushratu nambani santet iku halus sihri alil mashuri. Maknane nusrah niku nambani wong sing kesantet supaya icul saka santete. Wa huwa nau'ani lan iku ana loro perangane. Wonten kalih peranganipun. Setunggal halun bisihrin mithlihi. Ngilangi sihir kanthi nggunakake sihir sing padha. Jadi sihir ditandingi sihir. Dengan duwe aji jaran goyang ditandingi nganggo ajian semar mendem. Waduh, jaran goyang dibales nganggo ajian semar mendem. Nggih, bar kuwi engko dibales meneh nganggo ajian gareng mecicil gitu. Wonten semar mendem, wonten jaran goyang, wonten nggih gareng mecicil, wonten petro. Nggih, petro semaput napa liyane gitu. Menehi jeneng ajian niku ora aneh-aneh gitu. Giling puter gitu, ajian bangu tontong, ajian jaran goyang, ini. Ajian semar mendem, neko-neko, ajian apa meleh, wewe putih, brojo musti, gelap sayuto, wah ketek bengek sini pun ajin, ketek putih gitu, kurangin ketek lorek ini. Nggih, dados nusrah ingkang dipun sebat dening Imam Ibnu Qayyim niku wonten kathah peranganipun. Setunggal, ngilangi nambani wong keneng sihir kanthi nggunakake sihir. Wa huwa allazi min amali syaiton, iku sing kelebu tumindake setan. Dadi jenengan keneng sihir mertamba ning gone dukun wah remuk niku. Ateges jenengan sampun napa niki ngedol agama kanthi rego sing murah. Nggih. Wong lara urung genah niku sihir napa mboten pokoke sirahe mumet wetenge senep digawa ning dukun. Niku mboten pareng. Senadyan jenengan niku estu-estu ketaman sihir, mertamba ning gone dukun niku mboten pareng napa melih ming lara biasa. Masuk angin lara mah ning gone dukun. Nggih. Kongkon ngombe getih pitik cemani, monggo getih pitik niku rak kebak penyakit. Wonten nggih, kula niki kasunyatan, kedadosan kasunyatan. Wonten tiyang niku mripate lara. Mripate berwet lara. Nggih. Ditambake ten dukun, niku malah ditetesi nganggo getih pitik cemani. Jadi getih pitik niku dibelah ditadahi terus dienggo netesi mata. Matane loro ditetesi kabeh. Mulih niku malah dadi wuta, ilang. Mboten saged mari malah ical peningalipun. Na'udzubillah min dalil. Dukun niku nambani kan ngawur. Nggih. Wong ditetesi getih pitik. Nggih. Ah macam-macam neko-neko. Dibelehke wedhus. Nggih. Secara ilmu medis, secara ilmu syariat niku mboten wonten sambung rapete, mboten wonten gandeng cenengi. Niku tumindakipun setan mboten pareng. Nggih. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan lan nambani sihir kanthi nggunakake sihir iki sing dikarepake dening Al-Hasan kalau wau. Al-Hasan kan ngendika wau. La yahillu sihra illa sahirun. Orang ana sing nambani sihir iku kejaba tukang sihir. Iku maknane nambani sihir kanthi nggunakake ngelmu sihir. Niku maksudipun. Karepe ngoten niku, tafsire ngoten niku. Fa taqarrabun nasyru wal muntasyru ila syaitani bima yuhib. Nggih. Niku sing nambani lan sing ditambani karo-karo ne nyerak marang setan kanthi nindakake perkara-perkara sing disenengi setan. Nggih, dadi nek jenengan lara, nggih mertamba tenggene dukun ateges jenengan kalih dukune niku karo-karo ne dadi kawulane setan. Kok dadi kawulane setan? Nggih, sebab carane nambani mesti nggunakake cara-cara setan. Tetesi getih nggih pitik cemani nggih terus nganggo kembang tujuh rupa nganggu menyan, ngangge jopo mantra sing isine niku jampi-jampi niku isine niku tetembungan-tetembungan sing mboten genah. Niku biasane jopo mantra niku isine isti'anah bisyaiton. Njaluk pitulungane setan. Nggih, jenenge maneka warna setan niku. Nggih. Wonten Nyiroro Kidul, wonten Nyiroro Lor, wonten Mbah Petruk, wonten Mbah Jambrong, wonten Mbah Gajah Barong, gitu, maneka warna. Niku sing dijaluk itu lho. Wonten Kaki Among, Nini Among, nggih. Nagaraja lan sak piturutipun neka-neka. Nggih. Pokok nek awake dhewe umat Islam niki njaluk pitulungan dumateng sak liyane Allah, wonten perkawis-perkawis sing mboten iso menehi kejawi Allah ateges awake dhewe sampun nindakake perkawis sing disenengi dening setan. Mila nalika kula panjenengan sedaya nampi gerah, napa niku gerah medis biasa, napa gerah ketaman sihir, kening sandet, niku mboten pareng mertamba njaluk tamba ning gone dukun. Senadyan dukun niate apik gawe waras, nggih. Waras tok niku niat apik gawe waras dereng cekap. Ning carane gawe waras niki kedah kanthi cara-cara ingkang sae, ingkang dikeparengake dening syariat Islam. Pak yubtilu amalahu anil mashuri. Mila, napa niki tukang sihir kalau wau mbatalake sihir saka wong sing kesihir kanthi njaluk pitulungane setan meleh. Lah kan wong nyantet niku ora nggih njaluk pitulungane setan? Nggih. Kok terus dibatalke nganggo anu pitulungane setan? Nggih. Carane pripun? Carane dukune niku manembah marang setan bar kuwi setan ngilangi santete. Utawa niki ya duwe bos setan, niki dukun niki duwe bos setan, dukun niki duwe bos setan. Ning dukun sing digunakake napa niku setan sing digunakake dening dukun sing ngajeng nambani niki luwih gedhe. Dadi setane niki diketak minggat kono ngale. Nggih. Ning padha-padha setane. Niki padha sing nyantet nggih dukun, sing nambani nggih dukun. Ning dukune sing nambani luwih gedhe. Tinimbang dukun sing nyantet. Mila digetak ngono kalah. Kadang kala sing nambani setane cilik, sing nyantet setane gedhe arep nambani malah kalah gitu. Semanten ugi kadang kala jane sing gawe lara niku setane ya padha. Niki sing nyantet nggunakake setan A, sing nambani ya njaluk pitulungane setan A. Pripun niku? Kena kae tak ilangi ning kowe manembah marang aku. Carane piye? Nindakno dzikir-dzikir sing syirik. Nindakno dzikir-dzikir sing bid'ah. Nindakno maksiat. Kowe mbeleyo ning diwujubke kanggo aku, aja diwujubke kanggo Allah Taala. Nek umat Islam mboten pareng, mbeleh ujube dumateng Allah kanthi nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa Taala. Lan iki nusrah ingkang dipun awisi. Nusrah ingkang haram. Nambani wong kesantet kanthi cara-cara ingkang haram, kanthi njaluk pitulungane dukun menika mboten pareng. Wa tsani nusrah ingkang angka kalih nambani wong kesantet sing angka kalih an nusratu birruqyati wa ta'awudzati wal adwiyati wad da'awatil mubahati. Fa hadza jaizun. Nggih menika nambani wong kesantet birruqyah kanthi cara ruqyah. Wa ta'awudzat kanthi cara ta'awud nggih nyuwun pengayoman pitulungan dumateng Allah. Wal adwiyah kanthi maos doa-doa ingkang dipun wucalake dening Allah. Doa-doa ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi. Wa da'awat al-mubahah lan kanthi nyuwun dumateng Allah kanthi penyuwunan ingkang dikeparengake. Fa hadza jaiz niki sedanten dikeparengake. Nggih. Dadi kanthi maos doa sing diajarke Nabi utawa ndonga mboten diajarke Nabi ning ndongane niki ndonga sing pareng. Tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kebid'ahan. Contoh. Nggih, badhe aturaken malih. Contoh nggih, wayah pagebluk niki nek simbah-simbah riyin niku asring nyuwun ndonga dumateng Allah. Kanthi penyuwunan kanthi ndonga sing mboten diajarke Nabi. Nggih. Ning niki penyuwunan sing kepareng. Contohnya pripun tamba teka lara lunga, pareng mboten? Nggih, pareng. Mboten diawisi. Nggih, sebab niki kelebu ad-da'awat al-mubahah. Penyuwunan ingkang mubah. Semanten ugi wonten ingkang ngendika suket grinting kala menta, digarwa, dilukuwa, mbrojol, selaning garu mbrojol, selaning luku selamat kanthi kersaning Allah. Niku nak nyuwun keselamatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iki ugi dipun keparengake. Nggih, dados lusrah nambani wong keneng sandet niku wonten kalih peranganipun setunggal. Niku haram nalika nambani wong keneng sihir nggunakake ngelmu sihir. Ning nambani wong keneng sihir niki dikeparengake kanthi nggunakake ruqyah, ta'awud, wausan ta'awud niku macam-macam. Nggih. Wawasan ta'awud niku macam-macam, redaksinipun, ungelipun, uninipun. Jadi awake dhewe niku keneng santet maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngoten thok jane cekap. Dipun ambali dipun bolan-baleni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utawi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Utawi ta'awud ingkang dipun wucalake nabi sanesipun. Nggih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Niku dipun waos wong salawangsul bola-bali nggih niki sedanten dipun keparengake. Mila pinangka panutuping atur nggih, panutuping pengawasan dalu niki kula badhe maosaken nggih pangendikanipun para ulama nggih antawisipun dipun sebat wonten mriki bilih nambani wong keneng santet niku wonten telu perangane. Setunggal halus sihri birruqyati nambani niki sing dikeparengake nggih nambani santet sing haram niku sing gunake sihir nambani santet sing dikeparengake setunggal ngicali sihir kanthi ruqyah carane pripun bi an yuqra'a 'alal mashhuri min kitabillah dipun waosaken Al-Qur'an dumateng tiyang ingkang kesantet nggih. Fatuqra'u 'alaihi al-Fatihah allati hiya a'zamur ruqa. Saged dipun waosaken surat Al-Fatihah niku a'zamur ruqa, ruqyah ingkang paling agung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, nalika panjenengan sedaya bingung carane ruqyah iki pripun to? Nek bingung mang wacake surat Al-Fatihah bola-bali. Niku insyaallah mandi. Manjur. Sebab suratul Fatihah niku min hiya a'zamur ruqa. Nggih. Niku ruqyah ingkang paling agung. Nggih. Wa yuqra'u 'alaihil ayat. Semanten ugi dipun waosaken ayat-ayat allati tata'allaqu bi dzikris sihri wa ibtalih. Ayat-ayat ingkang wonten gandeng cenengipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah sihir. Lan pembatalan sihir. Nggih. Contohipun napa? Contohnipun ayat wonten surat Al-A'raf. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Niku biasanipun ayat-ayat ingkang wonten sesambetanipun kalian cariyosipun Nabiullah Musa nalika memengsahan kalian dumanteng para tukang sihiripun raja Pirngon. Ngoten niku. Wonten ayat malih, wonten surat Thaha, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Inna ma sana'u kaidus sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Nggih. Fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Surat Thaha ayat 29 ngantos dumugi 70. Niku dipun waos bola-bali. Nek bingung nggih paling gampang surat Fatihah niku. Saged ditambahi ayat kursi, saged ditambahi kul huwalaknas niku sedanten mandi kepati-pati. Manjur ampun nyepeleke surat Al-Fatihah. Ayat kursi, kulhu falaknas ayat kursi. Niku ingkang dipun wastani napa? Ruqyah. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, ingkang angka kalih nambani wong keneng sihir niki kanthi nggunakake ta'awud. Lan ta'awud niku maneka warna, nggih kados sampun kula aturaken kala wau antawisipun waosan ta'awud ugi. U'iduka bikalimatillahi tammatillati la yujawizuhunna birrun wala fajir. Wonten malih u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Niku saene malah dipun waosaken dumateng bocah-bocah cilik bibar subuh, bibar asar, ping 3. Pinangka napa? Pinangka pencegahan. Kanggo nambani wong sing pun kesantet nggih saged-saged. Uiduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Uiduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainil lamah. Sinambi nyekel bagian awak sing loro, nek sing loro nggih sirahe didemok sirahe. Sing loro sikile didemok sikile. Uiduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah min kulli ainil lamah. Niku gampang dipun apal. Nek tetep ya kangelan ngagem suratul Fatihah wis gampang niku. Wong Islam kabeh insyaallah saged nggih. Kejaba sing mboten. Ya sing mboten niku kebangetan le urip niku. Wong Islam nganti mboten apal surat Al-Fatihah. Niku kok ya le ya talah temen. Kebangetan sing urip. Uripe kok kaya-kaya kok mubadir. Dadi wong Islam kok mboten apal surat Al-Fatihah. Nggih. Wonten malih nggih, Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa washfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wonten malih waosan bismillahi urqika min kulli da'in yu'dhika wa min kulli syarri nafsin wa ainin hasid Allahu yashfika. Lan zikir-zikir sanesipun rupa ta'awud-ta'awud ingkang dipun wucalake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengke saged dipun waos wonten salebetipun nggih buku alit nggih. Doa dan zikir untuk menangani guna-guna dan sihir. Seratanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Hafizahullahu ta'ala. Perangan angka 3 nambani wong sing keneng santet niku. Bil adwiyatil mubahah. Nggih menika kanthi penyuwunan-penyuwunan ingkang dipun keparengake. Ya Allah, kula nyuwun waras ya Allah. Kula nyuwun dumateng paduka supados kula maringi saras dumateng kula ya Allah niku diambali bolak-balik. Utaminipun bibar salat dalu. Jenengan keneng santet, keneng sihir, utawi garwane jenengan gerah mboten mari-mari jenengan salat tahajud sing ikhlas nyuwun dumateng Allah sak saged-sagedipun. Supados dipun paringi waras. Niku pareng. Donga supados diparingi selamat saking napa niki? Bahaya COVID-19 pareng kanthi ngaturaken panyuwunan dumateng Allah utawi dipun serat wonten grup WA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari wabah penyakit COVID-19. Pareng mboten? Pareng. Nabi napa nate ngajari niku? Mboten nate. Ning niku pinangka napa niku al-adwiyah al-mubahah. Yang mboten saged napa niku ndonga kanti tata kanti redaksi doa sing diajarke Nabi nggih ndonga sak sagete mawi basa napa kemawon. Arab nggih saged nggih pareng nggih. Indonesia nggih pareng, Inggris pareng, Jawa nggih pareng, basa Cina ya kena. Nek saged nggih to. Carane ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala nggunakake bahasanipun piyambak-piyambak menika sedanten dipun keparengake. Ning nek japa mantra penyuwunan dumateng Allah niku ngemu utawi mengandung perkawis-perkawis maksiat menika mboten pareng. Nggih contonipun napa niku mengandung isti'anah dumateng saliyane Allah. Njaluk waras, njaluk pitulungane kaki among, nini among sedulur papat, limo pancer ewang-ewangono aku supaya aku iso uwal saka lara, nggih saka masalah, saka balak bebendu. Menika sedanten mboten dipun keparengake. Sebab napa? Penyuwunan kala wau mengandung utawi ngemot perkawis-perkawis ingkang dipun awisi dening Allah, dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok menawi mekaten para jamaah sedaya menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat nggih. Sae niku ngelmu tauhidipun, sae niku ngelmu napa niku babakan asmanipun para ulama. Saini pun judul kitabipun para ulama lan sedanten kawruh ingkang dipun aturaken wonten kalau dalengan dalu punika mugi-mugi saged dados ngelmu ingkang manfaat, manfaat kagem kula pribadi piyambak, manfaat kagem para jamaah sedaya. Sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita maos layang pitakonan nggih. Jika berwudu pakai air yang dipanaskan, apakah boleh? Takutnya suci tapi tidak mensucikan. Dia dipun keparengaken. Nggih. Dipun keparengaken. Kula nate maos kitab judulipun Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah. Hukum-hukum mangsa napa niki sini? Bedhidhing. Nggih. Mangsa bedhidhing. Musim dingin. Kaya sakniki niki nek mangsa bedhidhing. Niki wau kula matur lemes to nggih. Matur kok kaya rapate bergenggeng. Niku mergane hawa adem dadi kula cepet ngelih niki wau. Dadi kula nembe sadar yo iki aku krasa ngelih iki mula kok rapati bergenggeng. Hawane ten mriki adem banget gitu. Mula niki pun krasa ngelih kula. Hukum-hukum di musim dingin ada dasar sunnah ingkang suci. Dipun sebatakan saking Hasan Al-Basri min a'zami darajatil iman. Kelebu derajat keimanan ingkang inggil nggih. Derajat keimanan ingkang inggil menika isbaghul wudhu fi syita. Nyampurnakake wudhu nalika mangsa bedhidhing. Menyempurnakan wudhu di saat musim dingin. Nggih, jadi ajeng salat isya bedhidhing hawane adem. Wah, arep wudhu kok ademe njekut ngene ya. Nah, niku ning dheweke tetep nekat, tetep wudhu. Nggih ngombah nggih ping 3, kemune ping 3, ngresiki nggih ping 3, sikile nggih dikuasai ping 3. Adem niku diampet. Lah niku kelebu napa? Derajat keimanan ingkang inggil. Nggih. Wah aku males iku hawane bedhe ngah wudune ngombahe ping pisan-pisan wae bar kuwi gek mlayu gek mlebu omah salah adem ning padasan kan adem. Wudune sah mboten sah. Nggih. Habripun nggih kula niku nggadahi rematik kok nek ngadem-adem niku nggih malah rematike kumat. Niku saged dipun awekani ngendikanipun Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, nggih, banyu sing ajeng digunakake kanggo utaminipun ajeng salat subuh. Wah, niku bedhidhing niku horor. Kala wingi kula nampi pawartos bilih ten Wonosobo, niku ngantos dumugi 9 derajat Celcius. Nang bayangke ten bayat mriki mawon dek wingi 19 derajat niku pun kemul nggih enten sing kemul kasur gitu mboten kemule kemule mboten kemul selimut meleh kasure niku dienggo kemul nggih di dadi awake dibuntel kasur kaya lemper niku kaya arem-arem saking ademe mang bayangke dadi nek ajeng subuh niku wudu nggih wah adem jekut. Supaya tetap bisa nyampur nak ke wudhu carane pripun antawisipun kanthi cara digodhok. Nggih. Digodhok menika mboten menapa-menapa. Menawi niku suci tapi tidak mensucikan nggih di napa niku? Diaturaken dalilipun nggih sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala nyipta kanggo sira kabeh apa sing ana sak nduwure jagat. Nggih. Kelebu nggunakake banyu niku hukumipun asalipun suci menawi wonten ingkang ngendika mboten suci nggih kedah wonten dalil ingkang jlentrehake wallahu taala alam. Jika saat ini ikut kurban sapi, apakah tahun besok-besok harus ikut kurban sapi lagi dengan jumlah 7 kali? Katanya biar dapat 1 sapi mboten. Sakniki jenengan urunan sapi, tahun ngarep jenengan kurban mendo, tahun ngarep jenengan kurban domba, tahun ngarep jenengan kurban unta, tahun ngarep jenengan kurban kebo. Niku mboten apa-apa, mboten kudu nek saiki sepertujuh sapi berturut-turut kudu sapi terus supaya genep sapi siji. Niku mboten wonten nggih. Sak ngertos kula mboten wonten dalilipun. Kurban niku bebas. Milih saged unta sepertujuh. Nggih, sak propitone unta, sak propitone kebu, sak propitone sapi utawa mendo setunggal utawa domba setunggal. Lan kewajiban kurban niku nggih para ulama sami benten pamanggih. Perangan ngendika kurban niku sunnah, perangan ulama sanesipun ngendika kurban niku wajib. Tumrapipun tiyang ingkang anggadai kelonggaran rezeki. Nek mboten longgar rezeki niku mboten wajib. Kula piyambak rumaos tentrem, rumaos ayem, nggih. Milih pamanggih ingkang ngendikake kurban niku wajib. Tumrapipun tiyang ingkang anggadai kelonggaran rejeki setunggal. Angka kalih kewajiban kala wau khusus kagem saben-saben omah. Jadi nek ten sawijining omah niku pun enten sing kurban siji, liyane pun mboten wajib melih. Mboten niku. Dalile pun pundi Nabi ngendika ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Saben omah siji pendak taune wajib kurban, iku dawuhe Nabi. Jadi kewajiban kurban itu berlaku untuk satu rumah, nggih, berlaku untuk orang yang memiliki kelonggaran rezeki. Jenengan duwe kelonggaran rezeki, ning bapake jenengan pun kurban, jenengan tesih sak omah nggih. Ah niku jenengan pun mboten wajib. Nggih. Jenengan sak omah, nggih. Ning jenengan mboten duwe kelonggaran rezeki nggih mboten wajib. Lan kewajiban niku berlangsung saben tahun, mboten kok sekali seumur hidup. Sakniki longgar nggih jenengan wajib kurban. Tahun ngarep nggih duwe kelonggaran rezeki melih, tahun ngarep nggih wajib kurban melih, ning boten kudu sapi pareng mendo, pareng onto, lan sak piturutipun wallahu ta'ala alam. Kok malah ketumbuk-tumbuk nih. Hamba Allah dari ganti warna. Selama PPKM darurat pemerintah menghimbau untuk sholat di rumah. Selama ini saya mematuhi himbauan pemerintah tersebut. Namun ada penceramah di tempat saya yang mengajak memakmurkan masjid dengan menyebut hadis berbunyi, apabila penyakit diturunkan dari langit, maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Apakah hadis tersebut hadis sahih, Ustaz? Apakah relevan jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, khususnya di desa saya termasuk zona merah? Dan beberapa keluarga masih terjangkit wabah tersebut. Hadis kalau hadis mboten sahih. Nggih. Malah-malah saking pengurus nggih Muhammadiyah niku sampun nyebataken nggih keterangan para ulama bilih hadis kalau hadis mboten sahih. Lan hadisipun redaksinipun maneka warna nggih macam-macam ananging hadis kalau mboten sahih. Ingkang angka kali nggih rukhsah niku keringanan niku tetep wonten nggih berlaku tumrapipun tiyang ingkang rumaos khawatir. Khawatir napa siji? Khawatir ketularan, loro khawatir nulari wong. Jenengan boten khawatir aku arep ketularan, ning aku khawatir nek aku ki nulari wong. Niku tiyang niku tasih anggadai rukhsah. Piyambakipun dipun keparengake salat wonten dalem. Ning nek panjenengan rumaos aman nggih, utaminipun desanipun panjenengan niku babar blas nggih. Babar blas mboten wonten kasus nggih. Lan panjenengan rumaos aman nggih mboten napa-napa sah panjenengan salat wonten masjid. Wallahu taala alam bisawab. Dadi mboten sah bingung-bingung nggih. Niki kula nampi pitakenan kuatah babagan perkawis niki. Nggih, pripun niki, pripun niki, pripun niki mboten sah pripun-pripun. Nek rumaos aman panjenengan mang tindak masjid, nek rumaos khawatir nggih ten dalem mawon. Niku sedanten nggih dipun keparengaken wallahu taala alam bisawab. Kula kalian garwa sampun sehat anggenipun nandang gerah Covid kala wingi badhe taken babagan kurban. Alhamdulillah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ugi enggal maringi kesarasan, kemantunan, kesehatan dumateng para sederek kaum muslimin sanesipun ingkang nembe nandang gerah. Mugi-mugi Allah enggal maringi kewarasan ingkang nggih cepet, kesarasan ingkang boten dilaraken raos sakit babar blas. Menawi kurban sapi nggih sirahipun dipundol utawi dituku dening salah satu sahibul kurban. Lajeng artonipun dipun sedekahaken yatim piatu du'afa. Niku pripun hukumipun? Mboten pareng nggih. Wong sahibul kurban kok tuku ndas. Aneh niki. Kan niku kurbane dheweke. Napa kok dadak dituku ndas e? Nggih. Mbok dipek wetuk kok ngapa dadak dituku gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib wonten setunggal riwayat sahih piyambakipun ngendika, nggih amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butni. Niki saking Abi Wahid Majalengka asli Klaten Kulon Bayat. Ngendi Kulon Bayat iki? Wedi. Ganti warna nggih Kulon Bayat, nggih Jogja nggih Kulon Bayat ngene. Purworejo niku nggih Kulon Bayat ngene. Ketoke Amerika nggih Kulon Bayat nggih ketoke. Terus mboten pareng, Pak. Ndase sapi didol niku mboten pareng. Ada dasar riwayat Ali bin Abi Thalib. Nggih, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasul dawuhake aku supaya aku ngurusane kurbane Kanjeng Rasul. Wa an atasaddaqo biluhumiha wa juludiha wa halaiha. Lan Nabi dawuhake supaya aku nyotakake iwake kulite lan balung-balunge kabeh disedekahke, mboten parang didol. Nggih. Wonten riwayatanipun dipun sebat man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Sapa wong iku mawani ngedol kulite kewan kurban mongko ora ana kurban kanggo dheweke. Mongko sirah niku enten kulite mboten. Napa sing didol ming kerongkongan sirah tok kan mboten gitu. Dados mboten parang disadi. Iku disedekahke. Napa diwenehke wong ngoten niku. Lah mengke nek wong niku sing nampa niku ajeng didol nggih monggo. Ning sahibul kurban lan panitia kurban pinangka wakili sahibul kurban berlaku nggih mboten pareng ngedol mboten pareng nyade napa sirahe napa kulite napa sikile cakare niku mboten pareng nggih ning disedekahake mungkin nek pun disedekahake dumateng tiang kalih wong niku ajeng diolah ajeng dipangan monggo ajeng didol monggo ning sing ngedol senes jenengan nggih senes panitia wallahu alam. Ana Sigit Suryanto Hilal saking Telatah Godian Sleman. Asmane saya nggih Sigit Suryanto Hilal. Sigit niku wong sing ganteng bagus. Surya niku kaya srengenge, Hilal niku kaya bulan sing cemlirit. Saking Godian Sleman Ngayuk Jakarta hadine ngrat nggih. Nggih. Kula nggih nderek pitepangan kula saking Bayat hadine ngrat gitu. Bapak kula menika rumiyin hobi jimat. Hobi kuburan lan Islam mambu-mambu kejawen. Alhamdulillah sak menika sampun radi kersa ngaji tauhid. Jimat-jimat ingkang alit-alit arupi godo wesi kuning. Waduh. Niki pusakane anu niki, Siluman Kebo Marcuwet gitu. Kebo Marcuwet. Niku duwe pusaka jenenge Godo Wesi Kuning. Waduh. Pering petuk. Pering petuk niku ming tambalan nggih, Pak. Niku gur dilem niku maksudnya. Lan watu-watu akik sampun kula musnahaken. Alhamdulillah tutorial video YouTube ingkang nate Ustadz wucalaken. Masya Allah. Lih, Mas, dadi nggae tutorial nggih nyirnakake jimat niku nggih wonten guna paedahe, Mas. Alhamdulillah. Sampun kathah niki sederek kita kaum muslimin nggih mendhet manfaat saking video kula. Alhamdulillah. Tasih wonten pusaka-pusaka arupi keris, tombak, pedang lan payung, payung naga sasra. Ingkang biasa kangge sripah kedah kula napake. Nggih menawi niku barang klenik nggih, barang jimat saya ini dimusnahke. Ewon dinek niku-niku barang cagar budaya, napa niku pinangka tinggalane ya simbah-simbah riyin sampun dipun pitados mboten wonten isine mboten gadahi daya linangkung niku diopeni mboten napa-napa ning kula pribadi piyambak sumelang. Sumelange pripun? Wah, aku kan tidak meyakini ini sebagai sebuah jimat. Nggih jenengan. Ning anak putune jenengan. Anak putune jenengan piye? Jenengan ngaji tauhid ngangsu kawruh becik nggih khataman kitab tauhid khataman kitab hud aqidataka qawaidul arba al-usulut tsalatsah. Kasfu syubuhat al-kabair sapi turutipun. Ning anak putune jenengan, jenengan asmane niku wau sinten nggih niki? Mboten dikaei jeneng. Oh nggih, Mas Sigit Suryanto Hilal. Nggih. Jenengan tauhid e kuat. Jenengan nyimpen nggih gaman-gaman sing wah iki hanya sekedar senjata. Saya tidak meyakini ini sebagai benda yang bertuah. Nggih, mboten napa-napa niku pareng. Halalan thayyiban mubarakan fi. Ning anak putune jenengan sesuk piye? Nek jenengan pun sedo. Jenengan sampun mati nggih teko putune jenengan. Wah, iki Mbah Sigit Suryanto Hilal mbiyen, Mbahku Kakung ninggali pusaka-pusaka. Jenenge keris Kebo Marcuwet. Iki Kiai Naga Gikik, iki Kiai Tunggul Naga. Iki Kiai Tatak Bengek. Kiai Brojol. Iki duwe daya linuwe nek ana wong meteng lairan ora ndang metu-metu. Kiai napa niku? Kiai Brojol niku dicelupke enten nggen banyu terus diombekke wong sing arep lairan niku bayine terus mbrojol. Sebab ana sing nunggu. Jenenge Mbah Brojol ana sak jroning keris iki. Pripun nek ngoten niku? Sing cilaka awake dhewe selamat ning anak putu dadi ciloko goro-goro barang-barang sing ditinggalke awake dhewe marang anak putu. Niku kula pribadi piyambak nggih. Kula pribadi piyambak rumaos Sumelang. Dados saene nggih mboten sah disinggah-singgahke. Napa meleh niku barang-barang ingkang identik dengan kelenik gitu. Saene mboten disinggahke wallahu taala alam bisawab. Adakah dalil ayat khusus yang bisa dijadikan doa untuk menyembuh orang sakit? Ini ana Halim kembar. Halim kembar. Mas Halim nggih. Mas Halim kalih Mas Ilmi niki. Nek Mas Halim kalih Mas Ilmi berarti ming bolo dhewe niki. Gitu. Adakah dalil ayat khusus yang bisa dijadikan doa untuk menyembuh orang sakit? Lah kathah. Niku wau ayat-ayat ingkang magebokan kalian napa niku jenenge ruqyah nggih. Semantan ugitipun sebat dening para ulama antawisipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Niku nyebataken wonten pinten-pinten ing kitab nggih, ya mbakipun nalika gerah niku biasa mendet toya Zamzam nggih. Air Zamzam niku dipun waosaken suratul Fatihah dipun unjuk niku mantun. Sebab Al-Qur'an niku syifa. Dipun sebataken pinangka tombo. Nggih, tombo kagem gerah medis, nggih tombo kagem gerah krana gangguan sihir lan jin. Nggih, ngoten niku. Dipun sebat pilih Al-Qur'an niku pinangka syifa. Niku dalilipun. Ewan dene carane maneka warna saged ginakaken toya Zamzam dipun waosaken suratul Fatihah nggih. Saged ugi ginakaken godhong widoro nggih, daun bidara Arab lan sak pituritipun. Saged ugi nggunakake toya petak biasa. Niku dipun keparengake kados dene fatwa ingkang dipun aturaken dening Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Saya akhwat dari Riau, yang saya tanyakan hukum rokok dalam Islam. Bagaimana sikap kita jika dilamar laki-laki perokok? Ampun ditompo. Sampai tolak. Nggih, boleh dilamar karo wong lanang sing udutan niku tolak. Nggih. Sebab napa rokok niku dalam Islam hukumipun haram. Nggih. Dalile pun dinten kan tu bungkusan rokok pun enten tulisane merokok itu membunuhmu ngono. Merokok itu membunuhmu gambare gulu bolong. Nggih. Ning tumrape wong sing rokok, alah, ngerokok ya mati, orang ngerokok ya mati, luwih becik ngerokok nganti mati. Na'udzubillah min zalik. Wonten meneh lek kandha, apa anggoku kae umure 100 tahun sik ya ngerokok kecilik nak gene tekan kene ya sehat. Nggih. Sing wong ngerokok sehat siji diceritake ten pundi-pundi. Sing wong ngerokok mati lara gulune bolong ora tau diceritake. Nggih. Ngoten niku. Nggih enten wong sing numpak motor napa niku ora tau ngangge helm, slamet niku nggih enten. Ning rak sithik. Rata-rata nek tiba rak nggih gundule ra ambyar gitu. Wonten wong numpak motor ten jalan tol slamet niku enten nggih. Ning rak sithik. Oke-oke wong numpak motor ten jalan tol niku rak mesti ciloko. Nggih disamber mobil nggih, kurang bejane minimale kecrek polisi rak ngoten. Dadi cerita-cerita ngerokok ya slamet niku nggih enten. Ning sithik oke-oke ciloko. Kok sing sithik dienggo dalil sing akeh malah diguwak. Nggih. Padha dokter sak ngalam donya ngendika Covid niku bahaya. Enten dokter siji nyritakake mboten bahaya, sing dienggo sing siji niki. Nggih. Niku miturut ilmu syariat niku mboten nyambung. Semanten ugi rokok, aku ngerokok gini ya sehat terus. Tanggoku kae ngerokok gini sih. Aning tanggoku kae ra tau ngerokok malah mati. Ngoten niku. Lah niku cara berpikir ingkang nalisir saking kaidah-kaidah ilmiah nggih. Dados rokok niku hukumipun haram cetha, merokok membunuhmu. Allah Taala ngendika wala tulku bi aidikum ila at-tahlukah. Sira iku aja njlomprongake awakira ana sakjroning kasilakan. Nggih. Okay. Nabi ngendika la dharara wala dirar, ora kena nindakake perkara sing gawe cilaka. Lan nyilakake, nyilakake awake dhewe mboten pareng, nyilakake wong liya nggih mboten pareng. Nggih. Okay. Bapak Taufik Ismail. Nggih okay. Sastrawan kondang ten Indonesia niku ngendikake nek awake dhewe niku cerak-cerak wong tumindak zina sing saling menularkan virus HIV AIDS awake dhewe ten sandinge niku mboten ketularan HIV AIDS. Ning nek jenengan cerak-cerak wong udut jenengan dadi perokok pasif lebih berpotensi lara. Dadi nek cerak-cerak wong udut niku ketularan lara. Ning nek jenengan cerak-cerak wong zina mboten ketularan HIV AIDS. Ngoten niku. Mbon nate kedadosan bapak-bapak duwe bayi. Niku udute ten ngemper lho. Udute ten jaba ten dan teras. Niku bayine terpapar mati ya. Usia 6 bulan nggih, 6 bulan bayine sedo mati gara-gara bapak niku nggih asring udut. Dadi wong udut niku bejane napa nggih? Kula nggih bingung kok. Bejane napa wong udut niku? Seluruh dokter ngendikake udut niku bahaya. Bahkan pabrik rokok ngendikake rokok niku bahaya. Para ulama ngendikake rokok niku bahaya. Kurang napa? Negara niku ngendikake rokok niku bahaya. Kurang napa melih? Nggih. Ning diayali. Dadi nek ditolak kalih wong udutan ditolak ditembung dilamar kalih wong sing tukang udut nggih. Ampun ditampa. Sing diboti napane to? Oh, soalnya wong udut iki ganteng, sing ra udut ganteng ya oke. Soalnya wong udut iki soleh, ora cetha. Wong udut kok soleh gitu. Sing ra udut sing luwih soleh nggih oke. Soalnya sing udut iki wonge sugih, sing ra udut sing sugih nggih kathah. Nggih. Napa jenengan gelem nek anake sok ben melu-melu udut gara-gara melu bapake nggih. Dadi saene ampun dipun tamping golek liyane. Wallahu taala alam bisawab. Aduh, niki hawane adem banget nih. Bededing. Mau tanya, ana Ummu Aulia dari Lampung, bolehkah wanita yang sedang haid meruqyah diri sendiri atau orang lain? Miturut pamanggih ingkang kawula pitadosi nggih, pamanggihipun perangan ulama ingkang kawula pitadosi dipun keparengake. Nggih. Dados piyantun ingkang nembe M ingkang nembe datang bulan ingkang nembe haid menika dipun keparengaken maos Al-Qur'an. Nggih. Maos Al-Qur'an men pareng napa melih napa? Meruqyah. Nek mboten pareng maos Al-Qur'an mengke pondok-pondok tahfidz putri niku prei. Setoran mboten ustazah prei. Lah kenging napa tanggal abang. Lah prei pirang dino? Ayo 15 dino. Wah, asik ngono. Ah jeneng pondok tahfidz prei gitu. Dados dipun keparengaken nggih miturut pamanggih ya ulama ingkang kawula pitadosi menika dipun keparengaken ewon dene ngendikanipun Allah la yamassuhu ilal mutahharun mutahharun menika ingkang dipun pikajengaken menika para malaikat lan alkitab ingkang dipun pikajengaken menika kitab ingkang mapan wonten Al-Lauhul Mahfudz mboten wonten ingkang saged ndemok kejawi malaikat ingkang suci. Dados senes menungso nggih nek menungso niku innallaha yuhibbul mutatahhirin. Istilah kagem menungso niku mutatahhirin, nek kagem malaikat niku mutahharun. La yamassuhu ilal mutahharun, Al-Qur'an niku ora bisa didemok kejaba dening wong sing suci niku maksudnya dudu wong ning niku malaikat. Nggih nek wong niku istilah Al-Qur'an nggunakake al-mutahhirin. Wallahu taala alam. I wonten pitakenan dawa buangan. Apakah setan bisa masuk meskipun pintu ditutup? Nggih sauger panjenengan niku nutup lawang maos. Nggih bismillah niku setan mboten saged lumebu. Mboten saged mlebet. Dalilipun hadis sahih wonten kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi ngendika bilih nalika enten piantun kakung niku nutup lawange kanthi maos bismillah qala syaitan setan niku pidato la mabitalakum para setan para nyelumang kabeh la mabitalakum sira ora duwe papan nginep ana ing omah iki sebab sing duwe omah iki wis nutup lawange kanthi maca bismillah nggih dadi bangsane hantu keranda terbang bandosa didodoki demit barang niku jenengan bismillah tutup pun mboten enten nek ejen sing dodoki niku mang patak sawat watu. Iku berarti menungso niku. Nggih setan dasireng niku. Malah-malah nek dicolok matane disawat watu ngantek copot matane jenengan mboten dosa. Nggih wonten setunggal hadis sahih Nabi ngendika, nek eneng wong nginjen-nginjen omahmu kanthi ora njaluk izin luwih dhisik nginjen-nginjen, nggih. Faramahu bil hasa banjur dibalang watu, fafaqa ainah nganti copot mripate nggih. Iku ora dosa sing balang watu niku. Omahe jenengan diinjen dening wong. Nggih. Niku jenengan balang watu wong sing injen niku antek copot mripate jenengan mboten dosa. Miturut syariat. Paling ming jenengan dikecerek polisi gitu. Dipenjara ngene. Ning nek dosa mboten. Semanten ugi nek enten wong sing medeni paling niku gur wong ngepreng, pirsa ngepreng. Ngepreng niku meden-medeni tok. niku menungso aja nih. Nggih, mboten enten hantu keranda terbang ndodok-ndodok barang mboten enten. Tangga kula pun enten soalnya niku. Nggih. Kula critake nggih, niki tangga kula dhewe. Omah iki dul kuno. Ning ampun kandha-kandha nggih niki kula kandhani jenengan ning ampun dikandhak-kandhake. Niku enten cah sekolah. Niku senengane medeni tanggane ngoten lho. Dadi tangga kula niki ibu-ibu niki jireh nggih, penakut. Niku enten cah sekolah SMP, anggar mulih kok masjid niku dheweke mampir sik dolan nggih. Ha mengke jam 09.00 niku nembe mantuk. Anggar lewat omahe niki wong jireh niku dheweke mesti medeni. Ngoten niku. Kono niku sing diwedani wedi. Esuk-esuk niku dheweke cerita, anu mbok de ngopo? Pembengi aku krungu ning anu lho. Ning suara kuntilanak aku krungu tenan kuwi ngene kuwi. Mbok dene iki kandha alah kuwi iki gursi fulane cah SMP kuwi ngono. Anu le to le. Apa? Kuwi mbengi le medani mbake iki to. Hooh ngono kuwi. Sing diwedani iki ngeyel ora ya nek guyune iki beda, nek sing tak krungu mbengi iki beda kuwi kuntilanak asli. Wong sing wedani wis ngaku kok sing diwedani mempertahankan keaslian suara tawa. Nek sing medani wis ngaku kok sing diwedani jek ora percaya wae niku nek pun jiwane klenik iki napa-napa nggih dadi memedi nggih to. Dadi hantu keranda terbang nggih, hantu ketok-ketok pintu niku mboten wonten nggih. Niku menggedebus kerincing ngoyah woro nggih, ampun dipun pitadosi. Wallahu taala alam bisawab makaten lan semanten. Pengawasan ingkang saged kita aturaken nggih niki wonten pitakonan kathah gek dawu-dawu. Nggih kula suwun dumateng para jamaah menawi nyerat layang pitakonan menika ingkang cekak aos kemawon nggih. Langsung to the point nggih, menyasar ke akar permasalahan. Sebab wedhalipun menika sekedhik mboten kathah. Nyuwun pangapunten saestu dumateng para jamaah ingkang pitakenanipun dereng saged dipun waos nggih. Amargi kahanan wekdal ingkang sekedhik mugi-mugi ingkang dipun aturaken saged beto manfaat kagem kula lan jamaah wonten lepatipun atur nyumpang ngapunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.